Признайся, Віталику, то ти мені писав листа? Якого листа? Азбукою Морзе. Я тобі ще й ієрогліфами напишу. Вона засміялась, і рука її, ніби ненароком, як учора біля бідона, торкнулась його пальців між листям куща. Руки їхні зблизились між листям, злилися в нервово-гарячому потискові і стискалися все міцніше. Жарко, паморочливо йому стало, а очі її, напливаючи, сяяли вже близько, ошаліло, волого. І хоч хлопець перед нею і стовбичив незавидний, худий, вихруватий, і обличчя мав обвітрене, худе в плямах, схожих на солонці, і хоч губи його теж були сухі і шорсткі, проте вона враз вхопила його, притиснула до себе і припала до тих губів. Потім сама і відштовхнула його, зшаленіло озирнулася по винограднику. Чи ніхто ж нас не бачив? І залита шарким рум'янцем, перемайнула до іншого куща, вхопила той кущ і не знала, що з ним робити. Крутила, вертіла в руках. І Віталій аж на силу догадався, що його треба підв'язувати. І вони мовчки, невміло щасливо, взялися знов працювати. Брали в обійми, підв'язували той кущ, чаушу винограду, що, розбоявшись, ласкаво шелестів до них листям та вився пагінням.